Sodáin an ómós do Cailíl Gibran. Bunn tú féin i gcaitheamh de hilsa agus an smaoin a bheith bhéan á dús. Mhaart tú agus filáthaí, háit tú a golóir na leangal. Carcasán a dó. I lánach Carcasán agus an bheil agus na bláthanna, go mbeadh an éisteach go dteann an áir. Có Thárlú. Cén fágar thit mé an rá leat. An is ní lán amach bocar an lán. Có Thárlú a bhí ann. Compráid. Sonan an tír agus a ghrian, os rud é go bhfuin an ghrian ró dheal agus ró haibhseach le féachan tar éis. Luáis. Níor bhaithlim chana fum féin, ní féadlim chana fum féin, agus mar son, chana mé fútsa, chana mé de luáis, chad eile tabhán na dinib. Ísa rin na gluithe, ní lánach a ghaé a séile os éisiú, a Ísa, an tenim bennehe, rin a gluithe agus rin a crinne agus rin a gluithe. Coramú tatín, níl ma héirach tatín, coramú anam alma agus nirt. Marig mé an isi mo cholin, beig mé ans na harda leat. An bhula mé na láva, pa mé da láva, níl mé, ach tá mé, os rodé, nach filaunach tussa. Cásc na sáliachta, ní launach a snachta, am chás a tauliacht, an snachta, agus an tua fás galanta. Dare I say that it will be my apotheosis. Hán tés a sáidehe le pa míle má, i gásc na sáliachta. A ihid uasi, o ihid uasal na cnál u fáslai, tagan blámach a tín na beochta, Tagan blámach a tín na beochta, ó nihig. A negatífa rekuzabi. Dionan blóhanna agus totíni áfach. Solas gal na gréine, dánacham me an ocht, os veliach. Dílánach pera totíni, agus an lihe teachta steach mar rei tihe, an lihe chodain na shavarige, féin, agus a bhiocht hiena i dalagaki. Ir hánig me amach an seo an aínach letsa an nyúf, lor hánig me an éména. An koma, ní koma mar hámi daun, in aínach le shamriacha, a bhi aun, a há aun, agus a bhi ach aun, i riar agla, na bhi ar agla. Hánig an té a hánig in a bhriacha le machas a bhalús, hánig, agus fannishim ar mahúrin, agus ní leh cuarsaí mar an géine go dió. Os freilíoch, sé péil, maintid, sagirt néfa, leabhar ó néfa, crín, bláthana, gan spás fadó in aisling. Ní launach a sáulíoch ach a tauulíoch, a hálig a gwaelach as a dorachras, a há aon ó efer lesting go dí an tefer lesting céana ins na hiltangib. Há mi mór le tamárach, Tá mé an rá le tamáach sa tauíocht, a há ann hánig a gcuach an túnta samachchas a dorchas. Cuúchas leidere, an té nó deileh an alús. Níl sa falús, níl an alús, níl an falús annach sa tauíocht, agus sa san an té a há luúte thuas an son, agus an bréthe a bhíon sa tauíocht agus amachchas an áitsan. Uid nach chuáin go hám. Bhí múid nach chuáin go hám, ach ní bhím ríomh caiilte, tuis go cruthaíodh mise ag gnám céanna cruthaíodh gafla damanta eile, ag an tús nuair a tháinig go gaolach, bláthóchas na todhchaí amach a sihir ís le dorchadis. Do ghorcharas. Chonic mé do ghorcharas, tháilig mé amach as a dorcharas, arís agus bhisiel ann go raibh mé ann sa dorcharas ag tús na cruinne. Ní leine an só, tá sí gléir an áit éigin déile. Tá sí áit éiginte, idir a chinteacht agus an té a bhí cinte. Sé dána dhéanthe me. Déithe mé dán as rud as máchail a seoid. Máchail nó seoid. Éir ír an bhachlin na chuartha úntacht an té an tilachóchtach a héir chuartha. Ó a hé, táir dún an bóthar nua, sna leithin ta bóna, ta mai drapan chnic i saibde, le haig sfa hechna ar a tír reich. Rún dívra dorchadis. Dégse, cailacha, chúse, hlíchlánta de fílini, nor a hitché sa dorchadis, vohrúsa na canúlachta. Dénta na fílini. An féidir letsa siúlar na taunta, déach gan té, tucha sé, haunta mór an é, dénta na fílini, ní féidir am cridúns na focin. Tarastach an ish, tarastach, tarastach an sa, tarastach is spas na nil dahana, agus fag, las mod an doras, mehen na ngaula huil, a spas fénig a ka. Beg an spas il daha chau na gón li, des iek, buech is mór lish a te, a hach a lach lish a spas. Gloish na an te, im a hi, im a li, a shas of a spas boi honach, gloish na an te is litter un divracha. Na dawin. Hánig na dawin agus dimisiad, is jach san arige a chach amor, is gwyl gilor spa siawn doedd gilead. Gara maha gwyf a soch daisd alam, aistach lam agus karsos lam, agus gri an chied o'r eile a hwyne uisle, slan agus banacht, slan agus banacht.